خب دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا ساعت 11 میزبان شما عزیزان هستیم. روی خط تلفن آقای اسماعیل مولودی، فعال حقوق بشر و مدنی، مقیم یوتبری در سوئد هستند. آقای مولودی به شما سلام و صبح بخیر میگم. سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو البرز در دانمارک و خوشحالم که دومین بار باز دوباره با شما عزیزان صحبت میکنم. خیلی خوشحالم، گرچه بنده با موبایل شما دارم صحبت میکنم، موفق نشدم شماره تلفن منزل بگیرم. از این نظر یه خورده بلندترم اگر صحبت کنیم ممنون میشم. آقای مولودی، شما در رابطه با همون که معرفی کردم فعال حقوق بشر و مدنی، درست گفتم؟ یه مقداری راجب خودتون میتونید بیشتر برای شنوندگان گرامی رادیو البرز توضیح بدید که اونجا چه کار میکنید؟ من در رابطه با مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوق بشر و همچنین کمپین نه به مدارس مذهبی در سوی فعال هستم. من شغلن مددکار اجتماعیم و گفتمان درمانم که با بزهکارا و معتادین در سوید کار میکنم. حدود 14 ساله از سال 90 تو سویدم. سال 1332 یعنی 1953 میلادی در شهر سعد کردستان متولد شدم و کارهای مختلفی که در رابطه با مسائل سیاسی، جنبش کارگری و همچنین مسائل اجتماعی و بخصوص از سال 90 که در سوئد در رابطه با مسئله دفاع از حقوق کودکان، مسئله اتحادیه‌های کارگری فعال هستم و کار می‌کنم. همچنین در سازمان هومانیست‌های سوئد و فعال هستم که به مدت 2 سالم مسئول یکی از واحدها در غرب سوئد بودم. خسته نباشید آقای مولودی، خیلی فعال هستین، یه مقدار ما حسودیمون میشه. خواهش میکنم. من فکر میکنم که شما با این برنامه هاتون این کارهایی که من میکنم خیلی خیلی خیلی کمتر از اون که شما این همه آدم ها را در رابطه با مسائل مختلف در جریان میذارید، چون من کار رادیو یه مدتی کردم میدونم که بس سخته. آقای مولودی، در رابطه با روز 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام، گویا یه تشکل‌های پناهندگی ایرانی در سوئد هم یه بیانیه صادر کردن و در این بیانیه که در وبسایت‌های مختلف قرار گرفته، خواستار لغو اعدام در کشورها به خصوص در کشور ایران شدن. می‌خواستم راجع به این مسئله توضیح بیشتری بدید. من فکر میکنم که اون کاری که هر چیز در رابطه با روز جهانی مبارزه علیه اعدام، ببین علارغم این که روزهای خیلی بزرگی مثل اول می، مثل روز 22 بهمن، مثل 18 تیر و روزهای جهانی دیگه مثل روز مبارزه با گرسنگی اینا وجود داره، اما درست من فکر میکنم که انسانها صرف نظر از ملیت، مذهب و تعلقات طبقاتی خودشون، 2 روز به عنوان روزهای مهمی که در دفاع از حرمت و در دفاع از آزادی انسانی دارن. یکی روز 10 اکتبر روز مبارزه علیه اعدامه و یکی هم روز 25 نوامبر که به عنوان روز مبارزه علیه خشونت بر زنان یک روز جهانیه. این 2 روز من فکر میکنم که انسانهای آزادی خواه، برابری طلب و انسان دوست تلاش میکنند جامعه جهانی و متوجه حکومتهای دیکتاتور و ضد بشری مثل حکومتهای ایران بکنند که مردم اعدام میکنند، که خشونت و علیه نیم دیگر از جمعیت کره زمین را رسمیت بخشیدند. بنابراین در این روز سازمان ها، تشکل ها و همچنین خود سازمان ملل و سازمان های سراسری مثل امنستی، مثل روداکوشت، مثل سازمان جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان، اینا تلاش میکنن که در روز 10 اکتبر جامعه جهانی و انسان ها رو متوجه اعدام انسان ها بکنن. در قطعا در شهر یوتوبوری هم سازمان های ایرانی در این رابطه فعالیت می کنند. از همین جا بهشون خسته نباشید میگم. و این چیزی که اشاره کردی، بله، اینجا امروز قراره در مرکز شهر اعتراضات و تظاهرات و کمپین هایی وجود داشته باشه. گذشته از این که همبستگی خودشونو با روز جهانی مبارزه علیه اعدام اعلام بدارن، بلکه به عنوان یک کشور سمبولیک علیه حرمت انسان، ایران رو در افکار عمومی جامعه سوئد برجسته بر بکنن. شما راجع به حکومت ایران صحبت کردید، در حالی که گفته میشه که بیشتر کشورها تا کنون 137 کشور یا 139 کشور در جهان حکم غیر انسانی این اعدام رو لغو کردند، در حالی که ایران در اجرای حکم اعدام مقام نخست رو در جهان داراست. میخواستم نظر شما رو راجع به حکومت دیکتاتوری ایران بپرسم. قطعا در این رابطه همچنان که تو صحبت هم اشاره کردم، حکومت ایران یک حکومت فاشیستیه، یک حکومت ضد بشریه، یک حکومتی که به زور اسلحه و سرمیزه، به زور ترور و خشونت خودشو در جامعه نگه داشته. همچین حکومت هایی قطعا برای نگهداری خودشون ابزارشون جز خشونت علیه انسان، ابزارشون جز بی حرمت کردن ارزش انسانی انسان در رابطه وجود نداره. من فکر میکنم که اگه در هر جا، یعنی بعضی وقتا ما در یک مناسبات معمولی چیزی میگه ما با این دیگه اینقدر فاشیست رو فاشیست های دیگه رو سفید کرده، قطعا این در رابطه با مسئله ایران و جمهوری اسلامی که یک حکومت حار مذهبی فاشیستیه، به نظر من تلاش میکنن که جامعه جهانی علیه این بی‌حرمتی واسته. ایران در گذشته از این مسائل یک چیزیو که به اعتقاد من با یعنی با عنوان یک دولت فاشیست باید بیشتر یا حکومت فاشیست باید بیشتر، یعنی که آپارتاید جنسی رو در ایران رسمیت و قانونی کرده. ترها حکومت که در جهان که زن و مرد در یک اتوبوس نمیشینند، که صفبندی زنا با صفبندی مردا جداست، تو هر صفی که تو در نظر بگیری، حتی تو صفی نیمسنجکی، این نوع حکومت ها اگه قرار باشه سر کار باشن، قطعا باید دنیا و تمام جامعه جهانی به خودش متأسف باشه که همچین حکومت هایی که وجود دارن و ابراز وجود میکنن. چون اگه قرار باشه نیمی از جامعه انسانی رو گیج بگیری، من فکر میکنم این دیگه باید خیلی خیلی شرم‌آور، خیلی خیلی فاشیستانه باشه. هفته‌های اخیر آقای مولودی، شاهد اعدام بیشتری در شهرهای ایران بودیم. شدت این اعدام‌ها از جانب حکومت جمهوری اسلامی نشانه چی است؟ من فکر میکنم وقتی که یک حکومتی جنایت پیشه است، وقتی یک حکومتی است که پلتفرمش برای موندن خودش جنایت و فاشیسم، این که دیروز اعدام شد یا پدیروز کسی اعدام شد دیگه در مسئله نیست در کار. چون بنیاد این حکومت، پلتفرم سیاسی حکومتی این دستگاه، پلتفرم نابود کردن حرمت انسان است. من فکر میکنم اون اتفاقی که در چند روز پیش در کرمان افتاد و یه تعدادی از آدم ها را اعدام کردن، به نظر من این لکه های ننگی که بیشتر و بیشتر آبروی حکومت مداران و سربمداران جمهوری اسلامی در جامعه جهانی میبره. به عنوان آخرین سوال آقای مولودی، آیا کارهای فعالین حقوق بشر و مدنی چه در داخل ایران چه در خارج از ایران مانع از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران که خواهان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هستند نمیشه؟ من فکر میکنم نه چیزا میدونم که البته خوب سوالت متوجه نشدم، آیا این فعالیت ها مانع حرکت های اونا بشه؟ نه، منظور اینه که مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هستن. بعضی از فعالین حقوق بشر یه خورده ماسمالی میکنن قضیه رو، یه خورده تخفیف قائل میشن و خواهان اینن که آقا قطع نکنین، نکشین، فلان نکنین از این برنامه، در صورتی که نفس جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هست. ببین اینا یه چیز دولبه است. درست همچنان که یک کارگری برای اضافه شدن یک کرون یک تومن به حقوقش مبارزه میکنه، در عین این مبارزه میکنه جامعه سرمایه‌داری هم نابود میکنه. من فکر میکنم اینا میتونن همدیگر کمک بکنن، ولی اگر قرار باشه مسئله اعدام نکنید سایه بندازه بر جنبش آزادی خواهی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی، اینجا دیگه باید جلوش گرفت. اینجا باید به متوجهشون کرد که اگر همون آزادی خواهی که اونا میخوان باید اول سرنگون جمهوری اسلامی سرنگون بشه. من مسئله رو به عنوان این که ویدا اینایی که هر انسانی جمع بشه و علیه حرمت انسان، علیه پایمالی حرمت انسان مبارزه کنه، به نظر من کار مثبتیه، ولی بعدی داره ارزش مصرف این کار مثبت کجاست؟ چون ما باید تمام کارهایی که میکنیم در خدمت و در تقویت جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. در رابطه با روز گذشته که روز 8 اکتبر روز جهانی کودک بود، جمهوری اسلامی هم با اعدام کودکان هم تعداد زیادی از کودکان زیر 18 سال اعدام کرده. شما نظر شما راجع به اعدام کودکان زیر 18 سال چی هست؟ این غیر از اعدام فعالین سیاسی، دگراندیشان، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های مذهبی و اعدام کودکان زیر 18 سال که روز گذشته روز جهانی بود. قطعاً کار ضد بشرانه‌ایه، بخصوص در جامعه جهانی با توجه به کنوانسیون حقوق کودکان در رابطه با مسئله دفاع از کودکان. چون من اگه حالا شاید برای عوام، برای آدمای ناآگاه در رابطه با مسئله سیاسی این یه مقداری قابل هضم باشه، بگن آه تو فعال کردی، تو تلاش کردی جمهوری اسلامی سرنگون کنی، این کار کرده. ولی این که کودکان و مریض ها و آدمای مسن هیچ گونه پناه و توانایی ندارن و از بین بردن زندگی اینها قطعا کار ضد بشریه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی رو اگه پروندش و زمانی جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی ایران رو بکنه، قطعا روی تمام فاشیستای دنیا را سفید کردن. این یک باند جنایتکار کثیف فاشیست مذهبیه و که با چنگ و دندان برای ماندن حکومت ننگین خودش تلاش میکنه. آقای اسماعیل مولودی، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. در پایان اگر صحبتی ناگفته است بفرمایید و الا خداحافظی میکنم با شما تا گفتگوی دیگر. من امیدوارم که تمام انسان‌های آزادی‌خواه و برابری طلب در روز 10 اکتبر که فرداست، روز مبارزه علیه اعدام، هم متحد علیه حکومت‌های فاشیستی که در دنیا مثل جمهوری اسلامی دارن و هنوز اعدام جزء قوانین رسمی شده، به میدان بیان و تنفر و انزجار خودشونو از اعدام انسان‌ها ابراز دارن. من سپاسگزارم. تا گفتگوی آینده با شما خداحافظی میکنم. روز شما و شنوندگان عزیز بخیر. توی دادگاه دلم حکم اعدام رو میدم به عاشقی، حکم اعدام کمه تو رو زندون میکنم، تو رو زندون میکنم توی جهنم خدا، که بسوزی هر نفس، که بسوزی تو عباد.